अच्छे लगने लगे हो, पता नहीं क्यों बस अच्छे लगने लगे हो। आज गली से जब वो गुजरे दरवाजे पर दिया जला के दरवाजे खोल के रखना, कोई लौट आए तो हो रास्ता भूल न जाए, कोई लौट आए तो सारी सारी रातें है जगना। गलियां रोशन रखना, आने वाला लौट न जाए। कोई अब घर आया है, आँखियाँ सूज गई हैं, जी भर आया है, सारी सारी रातें जगना। शिकायत न रहे, बेवफाई की रिवायत न रहे, लौट के आजमाले की शिकायत न रहे, हाँ की जाने की रिवायत न रहे, आजमाले